चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना तेरी मिसाल तौबा ये मत वाली चाल शाहजादा मैं भी दीवानों का एक शाहजादा तुझे देख कर हो गया कुछ ज्यादा खुदा के लिए मत बुरा मान जाना खुदा के लिए मत बुरा मान जाना ये लब छू लिए हैं यूं ही नशे में इतना ख्याल कहाँ ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल चांद और सूरज लाकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना तेरी मिसाल कहाँ ये मत वाली चाल